En zal worden opgezet door voormalig NPO-DJ Giel Beelen. Radio 4All begint in november met testuitzendingen en start in januari. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. De komende avond en nacht trekken er vanuit het westen stevige buien over. Morgen eerst wat zon, daarna regen en het wordt dan zo'n 19 graden. Voor de situatie op de weg bij de ANWB, Helene de Geest. Er staat nog ruim 70 kilometer file. De meeste files worden heel snel korter. De meeste vertraging is er nog, onder andere op de A17, Roosendaal-Dordrecht. Tussen industrieterrein Moerdijk en knooppunt Klaverpolder, bijna 20 minuten oponthoud. Een kapotte vrachtwagen veroorzaakt nog een lange file op de A50 van Eindhoven naar Os bij Nistelrode. Sta je ook nog 20 minuten in de file, daar is ook een rijstrook dicht. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda is ook de linkerrijstrook nog dicht bij Heerlen. Vanaf knooppunt Zoomland is de vertraging ook nog 25 minuten. En bij Arnhem ook nog een flinke file op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Tussen Elden en Westervoort ook nog ruim een kwartier extra reistijd. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Nederland droeg de afgelopen jaren bij aan diverse internationale missies. Het kabinet heeft vandaag besloten gehoor te geven aan het verzoek van de Verenigde Naties om een bijdrage te leveren aan de vredesmissie in Mali. Die missies hebben veel geld gekost en soms ook mensenlevens. En nu blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat ze weinig hebben opgeleverd. Wat nu? Stoppen met die missies of kunnen ze met een andere aanpak wel succes hebben? Maar we praten eerst over de heilige koe. Veel Nederlanders zijn gehecht aan hun auto. Bij sommigen gaat die liefde wel heel ver. Wat zou u ervoor doen om een Bugatti te krijgen? U hebt heel veel voor over. Ja, erg veel. Ja. Alles wat mogelijk is. Zo eventueel, dat mag je natuurlijk niet zeggen, maar misschien mijn vrouw wel verkopen voor de auto. Ja, slecht nieuws voor deze man vandaag, want volgens Jan-Willem Eresman, de voorzitter van de Wetenschappelijke Klimaatraad, dat is een adviesorgaan van het kabinet, is het einde van de eigen auto voor iedereen die dat wil in zicht. Want voor elektrische auto's zijn veel grondstoffen nodig die maar beperkt beschikbaar zijn. Zou het erg zijn als er een eind komt aan het eigen autobezit? Ga ik over praten met Marco de Brummelstroet, hij is hoogleraar mobiliteit, en met autojournalist Werner Budding. Goedenavond allebei, hartelijk welkom. Dankjewel. Goedenavond. Ja, meneer Budding, u zag de kop. Eigen auto niet meer vanzelfsprekend. Om met een sportvraag te beginnen. Wat ging er door u heen? Ik ben er wel een beetje triest van. Ja, potverdikke. Ik sta op dit moment op de Nürburgring. Een prachtig circuit in Duitsland. En er zijn allemaal mooie klassieke auto's. Ik heb er zelf ook een paar. Ik hou van auto's. Maar ik zie het vooral ook als vrij tragisch. Want ik gebruik hem ook gewoon, hè. Van A naar B en ook naar C. En dat is hartstikke handig als ik hem niet meer zou hebben. Ja, dat wordt wel een hele andere invulling dan. Van uw leven? Nou, ja. Absoluut. Ja, ja. Hoe gaan we dat doen? Ja. Jan-Willem Beresman is de man die het allemaal zei vanmorgen. En die zei van ja, misschien moet het allemaal op een andere manier gaan organiseren. Zou het erg zijn als het straks ons vervoer anders geregeld is, wat u betreft? Nou ja, kijk, als er een briljante oplossing voor komt. Het is noodzakelijk, het moet duurzamer, het moet efficiënter. Ik ben autoliefhebber en autojournalist, maar ik zie natuurlijk ook de noodzaak daarvan. We hebben een miljard auto's in de wereld. Die stoten nogal wat uit. Als dat allemaal beter kan, en we zijn behoorlijk op weg overigens op dat gebied, ja, dan is dat natuurlijk goed. Maar een nieuwe vervoersvorm, ik zou het niet weten. Nee. Ik zou het werkelijk niet weten hoe je dat gaat doen. Nee. Meneer Brummelstroet, ze noemen u ook wel de fietsprofessor. Ik geloof dat u zichzelf ook zo noemt. U bent vast wat enthousiaster over de uitspraken van meneer Eresman. Nou, ik ben ten eerste hoogleraar Urban Mobility Futures aan de UvA. En ik moest zeggen dat er een schokgolf door de wetenschap ging. Vandaag, ja? Nee, absoluut niet. Het is eigenlijk bijzonder om te merken hoe mensen hier van wakker lijken te schrikken. Maar dit is iets wat in de wetenschap eigenlijk al tientallen jaren bekend is. Hè, dat het systeem wat we hebben niet volhoudbaar is. En eigenlijk weten we ook heel goed wat de oorzaken daarvan zijn en de oplossingen. Ja, want wat is de oorzaak? Waarom kan het niet meer volgens u? Nou, er zijn eigenlijk twee belangrijke oorzaken. Ik zou het kort proberen uit te leggen. Eentje is dat we eigenlijk sinds de opkomst van de auto de volledige prijs van het hebben en gebruiken van een auto niet bij de gebruiker hebben gelegd. CE Delft heeft uitgerekend dat ongeveer 14 miljard euro per jaar voor de maatschappij moet worden opgehoest om het huidige autosysteem in stand te houden. Dus na het betalen van accijns en belastingen. Dus 14 miljard per jaar, dus dat is op zich niet volhoudbaar. Kunt u uitleggen waar dat dan in zit? Want op welke manier draagt de staat daaraan bij? Nou, je ziet dat heet externaliseren. Dat de kosten afwentelen op de maatschappij. En dat zien we nu eigenlijk. Hè. In dit gesprek gaat het over klimaatkosten. Maar dat gaat ook over stikstofkosten, fijnstofkosten, veiligheidskosten, ruimtegebruik. Het feit dat we eigenlijk ongeveer 20 tot 30 miljoen parkeerplaatsen in Nederland hebben die gratis beschikbaar worden gesteld voor mensen met een auto. Ja. Dat kost allemaal geld. Dat moeten we allemaal betalen. En die kosten zijn. Dus eigenlijk hebben we daarmee de auto heel aantrekkelijk gemaakt. En dat is het eerste onderdeel. Ja, ja. Dus... Het tweede, en dat is denk ik wat meneer Budding ook al aangeeft. We hebben daaromheen een systeem gecreëerd, zowel een mobiliteits- als een ruimtelijk systeem, waarin we ook auto-afhankelijk zijn geworden. Nederlanders zijn de afgelopen 50 jaar van gemiddeld 7 kilometer per dag nu 40 kilometer per dag aan het reizen voor dezelfde activiteiten. Ja. Dus we hebben eigenlijk een systeem gecreëerd waarbij mensen afhankelijk, zo niet zelfs verslaafd zijn, zoals we net die meneer hoorden. En dat maakt het nogal indrukwekkend om ineens te zeggen, ja, we moeten misschien toch aan een ander systeem gaan werken. Ja, dat is voor heel veel mensen schrikken. Meneer Budding, wat gaat het wat u betreft verloren als straks niet meer iedereen zijn eigen auto heeft? Nou, een vrij prettige vorm van vrijheid. He, toen in 1885 de eerste auto op de markt kwam, ja, toen konden plotseling mensen elders gaan werken dan waar ze woonden. Ik heb een tijdje geleden een onderzoek gezien. Voordat de auto er was, leefde een Amerikaans gezin in een periferie van zo'n 150 meter rondom hun huis. 150 meter, dat was nog voor de fiets dan ook? Nou ja, daadwerkelijk. Hè. Dus voor 1885, inderdaad. Dus ja, het is lang geleden, ja, ik weet het. Okay. En tegenwoordig leeft een Amerikaans gezin op zo'n 15 kilometer rondom het huis. Nou, dat zal in Nederland zijn de afstanden natuurlijk een klein beetje anders. Dus het is ook iets anders. Maar doordat die auto er is gekomen, kunnen we elders gaan werken. Hè? Niet waar we wonen. Hè? En kunnen we op vakantie met een auto. En hebben we vrijheid. En kan ik naar jou toe als we samen afspreken. En ja, dus een grote vorm van vrijheid, daar heeft die auto voor gezorgd. En als die gaat verdwijnen, ja, dan moet daar iets voor in de plaats komen. Of leveren vrijheid in. Ja, u zegt het heeft de wereld letterlijk groter gemaakt voor heel veel mensen. Ja, zonder meer. Ja. Je kunt werken waar je niet woont. En je zag ook in de jaren 60, hè, toen Nederland echt mobiel werd na de Tweede Wereldoorlog. Hè, toen autootjes als de Mini en de Kever en de Eend relatief betaalbaar op de markt kwamen. Toen gingen mensen ook op vakantie. Echt ver weg, hè, naar een ander land of misschien nog wel verder. Die vrijheid die is ons natuurlijk wel goed. Hè? Ja. Daar zijn we aan gewend, dat vinden we mooi. Ja, precies. Meneer Ter Brummelstroet, zijn we die vrijheid ook kwijt straks, wat u betreft? Nou, het is heel mooi. Er zijn heel veel historische onderzoeken waaruit ook blijkt dat de auto-industrie dit idee van vrijheid altijd heeft gebruikt om hun product te verkopen. Die vrijheid is natuurlijk heel beperkt, hè, want je kan inderdaad ergens anders werken. Maar daardoor kunnen we niet meer bijvoorbeeld dicht bij huis naar school. Supermarkten verdwijnen uit dorpen, bankfilialen verdwijnen. De zorg wordt steeds groter georganiseerd en steeds verder weg. Maar komt dat dus allemaal door de auto? Dat komt onder andere doordat we in hebben gezet op het goedkoop maken van mobiliteit. Ja, daardoor zijn allerlei schaalvoordelen te boeken. Zijn we in een soort centrifuge terechtgekomen dat we steeds verder moeten reizen. Dat is geen vrijheid, dat is een afhankelijkheid. En het is eigenlijk alsof we luisteren naar de tabaksindustrie die maar blijft roepen hoe fijn roken is, terwijl we weten dat het longkanker veroorzaakt. We weten dat die vrijheid ten koste gaat van enorme kosten voor de maatschappij. Nou ja. Kinderen zijn bijvoorbeeld, hè, dat werd net gezegd, het gezin vanuit 1885. Toen waren kinderen nog in staat om autonoom zelfstandig buiten te spelen. In Nederland is het aantal kinderen wat zelfstandig naar school gaat, is enorm hard aan het afnemen. Ja. Dus die vrijheid van de een gaat ten koste van de vrijheid van de ander. En ik zou het vooral willen hebben over hoe kunnen we werken aan een ruimtelijke mobiliteitssysteem die veel rechtvaardiger is en waar iedereen vrijheid ervaart. En daar hoort bij dat er gewoon minder dan de huidige 9 miljoen auto's op onze straat staan. Ja, meneer Budding, uw vrijheid is de onvrijheid van een ander, zegt meneer Ter Brummelstroet. Ja. Nou ja, dat geloof ik ten dele. Wat je nu bijvoorbeeld ziet, hè, ik ben het mee eens hoor, er zijn 9,2 miljoen auto's in Nederland en dat zijn er eigenlijk wat te veel. En we zijn al bezig met allerlei prachtige deelprojecten. Dat komt wel van de grond, maar heel groots ook weer niet. Maar dat zou natuurlijk een interessante kunnen zijn. Hè? Als wij met z'n vijven een auto hebben, ja, dan maakt die auto wat meer kilometers, maar hij neemt minder ruimte in, omdat we al die andere auto's daardoor afscheid kunnen nemen. Dus ik denk dat deelautoconcepten, dat daar zeker een toekomst in zit. En als auto's autonoom worden, hè, wij moeten hem nu zelf besturen. Anders wordt het niks. Mm-hmm. Maar auto's worden steeds meer autonoom. En uiteindelijk, dat is de verwachting, als we een jaar of 20 wellicht verder zijn, dan kan die auto zelf rijden. Dat is een moment dat we niet meer allemaal een auto nodig hebben, maar dat we wel allemaal van auto's gebruik kunnen maken. We laten hem gewoon voorkomen. Precies, we stappen erbij in. Dan blijft hij rondrijden, zegt u, op het moment dat je ergens bent. En dan ga jij naar binnen en dan gaat de auto door en dan komt er weer een ander als je weer naar buiten komt. Ja, dat idee. Kijk, als je nu gewoon op een doordeweekse dag, midden op de dag, door een woonwijk fietst of wandelt of rijdt, dan staan er allemaal auto's. Die staan daar stil, die nemen plek in. Dat is zonde. Dus op het moment dat er minder auto's zijn, maar al die auto's die er zijn, die kunnen voor iedereen gebruikt worden, ja, dan neemt de ruimte af. En uiteindelijk is dat goed voor de duurzaamheid. Ja, mag dat wat u betreft wel, meneer Te Brummelstroet, dat als auto's blijven rijden, dus niet blijven staan als ik naar binnen ga, en bovendien elektrisch zijn, dus geen CO2 of andere soorten stoffen meer uit. Bent u dan wel voor? Nee, of ik voor of tegen ben, dat doet er niet toe. Ik zit hier als wetenschapper en ik breng wetenschappelijke kennis in. Hier zijn wel twee belangrijke kanttekeningen bij. Ten eerste is, ik vond het mooi dat ook werd gerefereerd naar over 20 jaar. Peter Norton, Amerikaanse professor, heeft laten zien dat de auto-industrie dat continu als een belofte gebruikt. Ze creëren allerlei problemen en zeggen over 20 jaar lossen wij het op. Dus die truc die kennen we inmiddels, die is heel ongeloofwaardig. En we weten uit allerlei studies dat vooral als autorijden autonoom wordt, en het wordt nog makkelijker eigenlijk om te reizen, dan zal het vooral leiden tot meer mobiliteit en minder bereikbaarheid, minder nabijheid, waardoor er nog meer auto's, nog meer straatruimte nodig hebben. Dus waar we vooral aan moeten gaan werken... Hoezo? Dat snap ik niet, want dan blijft de auto toch niet staan als ik ergens aankom. Nee, precies. Dus die lege auto is dan ook nog eens op weg om jou op te halen. Plus dat het voor jou interessanter wordt bijvoorbeeld om nog verder van je werk te gaan wonen, want je kan onderweg in die auto andere dingen doen. Ja. Dus we moeten gewoon met z'n allen een keer realiseren dat die enorme vrijheid en kosten die we als maatschappij hebben gefaciliteerd aan die auto. Hè. Bijvoorbeeld, ik weet dat in Amersfoort ze bezig zijn met het idee om afscheid te nemen van het gratis parkeren voor iedereen in de openbare ruimte. Ja, op het moment dat je dat gaat doen en die echte kosten in rekening brengt van de gebruiker, dan zullen alternatieven automatisch interessanter worden. Ja. Dus we wakkeren nu met... Ja, wetenschappelijke studies laten zien dat ongeveer 40% van de kosten wat hebben en gebruik van een auto wordt nu door de maatschappij gedragen. Dat maakt het een enorme marktverstoring waarmee we het autogebruik aanwakkeren. Is dat diezelfde 14 miljard, die 40%? Dat is in Nederland ongeveer die 14 miljard. CE Delft heeft dat, is een vrij conservatieve schatting. Maar dat wil dus zeggen dat we van die 9 miljoen auto's waarschijnlijk dus 40% daarvan niet noodzakelijk zijn. En als we de daadwerkelijke marktprijs zouden rekenen, wat eigenlijk een VVD-standpunt zou moeten zijn, om die marktverstoring weg te halen, dan zul je zien dat voor veel meer mensen het aantrekkelijker wordt om alternatieven te gebruiken. Ja. Of om dichter bij huis te zoeken naar werk of opdrachten of school of gezondheid. Meneer Budding, ook die rondrijdende elektrische auto van u wordt het niet, als ik goed naar meneer Te Brummelstroet luister. Dat wordt hem niet, zei je, hè? Nee. U moet echt uit die auto. Het is klaar. Ik blijf erin zitten, Thijs. Zolang je dat op de Nürburgring doet, is er denk ik niks aan de hand. Lekker op het circuit, hè, net als de Formule 1. Zorgt het ook niet voor onveiligheid? 2 doden per dag in Nederland. Dan lijkt het mij een uitstekende oplossing om te genieten van iets wat gevaarlijk is. Wat een beetje uit de tijd is op een afgesloten circuit. U mag daar rondjes blijven rijden. Ja. Maar meneer Te Brummelstroet, er moet natuurlijk een goed alternatief zijn, hè? Voordat wij allemaal uit die auto komen. En dat is er volgens veel mensen toch nog niet. Gaat uw gang? Nou, het gaat dus over wat is de zoekruimte. Hè? Er werd net gezegd, er moet een mobiliteitssysteem zijn dat hetzelfde biedt als de auto. Ja, dat is, als je het autosysteem nu zou voorstellen in de huidige vorm, zou niemand het accepteren met de kosten die dat met zich meebrengt. Dus waar we naartoe moeten is eigenlijk, hè, ik zei, we weten de oorzaken. Die ene oorzaak is dus dat we steeds verder uit elkaar alles hebben georganiseerd. Mm-hmm. En er zijn heel veel steden, met Parijs en Barcelona voorop, en in Nederland ook steeds meer steden, die begrijpen dat we vooral moeten inzetten op nabijheid. In Nederland sluiten we 17... tot 18 basisscholen per jaar, omdat ze dat niet meer kunnen betalen, zeggen we dan. Ze betalen 14 miljard voor die automobiliteit. Maar scholen gaan dicht. Laten we nou met elkaar eens nagaan denken over een systeem waarbij we dingen weer dichterbij brengen. Zodat mensen de kans krijgen om fietsend en lopend de voor hun belangrijke activiteit te doen. Dus u noemt ook niet openbaar vervoer. U zegt dat moet gewoon allemaal zo dicht in de buurt zijn dat je het fietsend en lopend kan doen. Nou ja, ik had in het voorgesprek ook die discussie dat ook het openbaar vervoer betalen wij als maatschappij een stuk bij. Dus ook daar moet je accepteren dat op dit moment dat goedkoper is dan je er zou willen. Dus zowel het lange afstandsreizen is gewoon iets wat de maatschappij heel veel kost aan energie, aan grondstoffen, aan overlast. Dus we moeten de weeffout, namelijk dat we de afgelopen 50, 60 jaar vooral steeds verder uit elkaar zijn gaan wonen, werken en onszelf gaan vermaken, dat moet langzaamaan weer terug. En dat gaat niet van vandaag op morgen. Nee, heeft tijd maar dat nodig. Betekent dat je een aantal kernmechanismen, bijvoorbeeld, we hebben het over gratis parkeren gehad, maar ook de reiskostenvergoeding. Het is natuurlijk heel vreemd dat we mensen reiskostenvergoeding geven als ze verder weg gaan wonen van hun werk. Dat is gewoon niet meer van deze tijd. Nee. En als we tegen de grenzen van het systeem aanlopen, dan zullen we met elkaar echt gewoon het gesprek aan moeten gaan over hoe gaan we dit anders inregelen. Meneer Budding, u bent niet vrolijker geworden van dit gesprek, denk ik. Nee. Nee, ik ben er niet vrolijker op geworden. Hoewel, ik heb nog steeds een glimlach. Maar het moet anders, dat weten we. Ik denk dat de auto-industrie ook keihard bezig is om los te komen van bepaalde grondstoffen. Nee, maar we moeten het niet van de auto-industrie hebben, hoor ik van meneer de Brummelstroet. Ja, goed. Die houdt ons aan het lijntje. Ik denk van wel. Ja, dat geloof ik misschien deels. Maar nee, ik denk dat de auto-industrie wel heel hard bezig is, hè, om los te komen van die grondstoffen. Dat zie je natuurlijk nu al bij bepaalde autofabrikanten gebeuren. Ja, maar dat is niet het enige probleem. Dat is niet het enige probleem, nee. Nee. Nou ja, we houden het maar over op, anders worden we helemaal zo somber. Als meneer Budding somber is, dan nodig ik hem uit om een keer een stuk met mij te gaan fietsen. Want het is aantoonbaar dat mensen daar vrolijk van worden. Kijk eens aan. Dus laten we meer mensen een goed idee. De kans, ja. In het bos op de mountainbike. Ja, laten we meer mensen de kans bieden om hun leven te organiseren op korte afstand met fietsen en lopen. Precies. Dat is niet alleen beter voor de grondstof en het klimaat, maar ook gewoon beter voor hoe we als mensen met elkaar omgaan. Wij komen filmen als jullie samen gaan filmen. Marco de Brummelstroet, hoogleraar mobiliteit aan de UvA, en autojournalist Werner Budding. Hartelijk dank voor dit gesprek. Dit is de dag met Thijs van den Brink. We gaan praten over internationale missie, zou ik zeggen. Over de missie in Mali zei toenmalig minister van Defensie Hennis Plasgaard dit. Nederland is nu alweer ruim 2 jaar aanwezig in Mali om een bijdrage te leveren aan een stabieler Mali. En als ik kijk naar wat we de afgelopen 2-3 jaar hebben neergezet, ja, dan is dat een ongelooflijk mooi resultaat. Maar uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt iets heel anders. De militaire en diplomatieke missies in Mali, Zuid-Soedan en Afghanistan hebben volgens dit onderzoek nauwelijks succes gehad. Nederland wilde in die landen de stabiliteit bevorderen, maar dat is niet of nauwelijks gelukt. Moeten we überhaupt nog wat doorgaan met deze kostbare missies? Daarover ga ik in gesprek met de oud-commandant der landstrijdkrachten Marten Kruijf, Kamerlid van de SP Jasper van Dijk. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Goedenavond. Ja, meneer de Kruijf, de conclusies liggen er niet op. Tegenvallen voor u? Nee hoor. Nee. Nee, want het rapport zegt eigenlijk duidelijk dat lokaal kun je wel zekere dingen bereiken. Alleen in het hele grote plaatje, en dan maakt Nederland maar een heel klein deel van uit in dit soort missies, zie je dat het niet leidt tot succes. Ja, dat is zo. Wist u al? Niet zo nieuw als we kijken naar Afghanistan, als we kijken naar Mali. Maar het is wel een beperkt beeld. Omdat we natuurlijk 3 missies hebben gekozen vanaf 2015. Ja, 2015, 2022 hebben ze gekozen. Ja, ja. Als je dieper teruggaat, je kunt natuurlijk een heel verhaal houden over de missie op de Balkan. Waar tenminste sinds 20 jaar een soort van veiligheid is. Dus soms werkt het wel, soms werkt het niet. Dat is met missies zo. Meneer Van Dijk van de Socialistische Partij, u bent eigenlijk altijd sceptisch geweest. Zolang als wij elkaar spreken, herinner ik me dat u sceptisch was. Heeft u eigenlijk wel eens voor een missie gestemd? Zeker. Ik was onder andere voorstander van de anti-piraterijmissie nabij Somalië. Oh, ja. Waarbij we met marineschepen bijvoorbeeld voedselschepen beschermen tegen piraten. De SP is zeker niet tegen de krijgsmacht. We zijn ook zeker niet per definitie tegen militaire missies. Maar ze moeten wel zeer doordacht zijn. Ze moeten goedgekeurd zijn door de Verenigde Naties. En ze moeten echt veel beter voorbereid worden. En daarin voel ik mij zeer gesterkt natuurlijk door dit rapport. Ja, snap ik. Wat eigenlijk dezelfde conclusie trekt. Dus ik vind echt dat Defensie en zeker ook de politiek hier lessen uit moet trekken om herhaling te voorkomen. Ja, maar u bent allebei niet verrast. Dan zou je ook kunnen afvragen, waarom zijn we er dan überhaupt aan begonnen aan die missies die ik net noemde? Ja, dat is voor de SP ook altijd een grote vraag geweest natuurlijk. Dan vraagt aan meneer de Kruijf. Meneer de Kruijf, waarom zijn we er dan toch aan begonnen? Ja, dan moet je even terug naar af. Het is een grondwettelijke taak die we hebben. Als een van de weinige landen staat in de grondwet dat wij democratie moeten bevorderen. Ja, maar dat lukt dus niet. Dat is maar de vraag. Als ik naar de Balkan kijk, daar lukt dat wel. Hè. Ze komt zelfs dan straks bij de Europese Unie. Een tweede is dat er ook strategische doelen zijn. En die worden niet benoemd in het onderzoek. Maar kijk bijvoorbeeld naar de missie in Mali. Het was een tijd dat Nederland graag een zetel in de Veiligheidsraad wilde. En dus gingen wij meedoen aan missies. Dus als een politiek belang wat er geldt, dat kun je niet gelijk afleggen aan het succes een dure, van de missie zelf. Dat is wel een hoge prijs dan, 2,7 miljard en mensenlevens. Ja, maar sowieso voor een als je zetel op missie in de gaat, Veiligheidsraad. Ja. Maar als je op een missie gaat, hè, dan doeltreffendheid is veel belangrijker dan doelmatigheid. Goedkope missies zijn er niet. De vraag is hoe je de missies dan wel succesvol kunt maken. En daar geeft dit rapport goede handvatten voor. Dus dat vind ik prima. Ja. Want eigenlijk zegt ze, je moet realistisch zijn, je moet pragmatisch zijn en je moet samenwerken met mensen. Nou, dat moet je ook zijn. Dus je moet duidelijke doelen hebben. Daar zijn wij Nederland vrij ambitieus in. Hè? Democratie brengen in een wereld moet je vertalen iets van bijvoorbeeld Afghanen ook kunnen begrijpen. Ja, maar dat is dan misschien, dat zijn dan misschien veel te grote doelen. Dat is gewoon niet gelukt, zegt het rapport, toch? Dus realistische doelen. Het tweede is brutaal eerlijk zijn over tijd. Je kunt een land niet veranderen in een paar jaar. Dus missies duren tientallen jaren, zo niet langer. Als je een land echt wil veranderen en echt gaan steunen, dan moet je eerlijk in zijn. Dat zijn we niet altijd geweest. Je hebt een tegenstander die je niet onder bevel hebt. Dus je moet heel flexibel zijn in het aanpassen van de missie tijdens de missie zelf. En last but not least, wat vaak niet werkt, is een hele lange schroevendraaier uit Den Haag, waarbij je vanuit de trijvenzaal wilt gaan sturen hoe een missie wordt uitgevoerd. Want dat helpt militair ook niet in het uitvoeren van de missie. Maar mag ik daarop reageren? Heel graag. Want ik vind het toch buitengewoon twijfelachtig dat meneer De Cruijff nu ook zegt, hè, van ja, het was Nederland eigenlijk te doen om het krijgen van een zetel in de Veiligheidsraad. Dus vanwege een zetel in de Veiligheidsraad is Nederland met voor miljoenen euro's miljarden, in Mali gaan zitten. Ja. 2,7 miljard euro in totaal blijkt uit dit onderzoek, maar dat is dan ook andere missies. Ja. Maar in ieder geval heel veel geld is er besteed om in Mali een missie te doen die eigenlijk een Mission Impossible was. Dat was van begin af aan, waren er al grote vragen over de haalbaarheid van de doelen. Dat zegt het rapport ook. Hè. Verzoening van strijdgroepen, stabiliteit, vrede, democratie, dat soort grote doelen. En eigenlijk als je goed tussen de zinnen doorluistert naar de regering, dan hoorde je dat men daar ook zelf wel van zag van ja, dat zijn wel hele grote doelen, wij twijfelen er ook aan. Maar ja, die zetel in de Veiligheidsraad. Ik vind het uitermate twijfelachtig om op die manier militaire missies te starten die zoveel ernstige gevolgen ook helder kunnen punt. Hebben. Even reactie van meneer De Cruijff. Dat vind ik interessant dat iemand uit het parlement dat zegt. Want militairen sturen zichzelf niet weg. Het parlement stuurt ons weg en bepaalt de doelstellingen. En ik pleit er dus ook voor om realistische doelstellingen te formuleren. Dus wat dat betreft zijn we het met elkaar eens. Maar je kunt niet zeggen, een missie kost geld, dus dan gaan we het maar niet doen. Nee, maar dat zegt hij ook niet. Ja, dat is een ander verhaal. Ja. Want het is dat parlement waarin, confrère zit, die zegt, er komt artikel 100 brief, je gaat op missie, je gaat wat doen en zoek het uit. Het is maar een democratisch proces. Heeft u dan als militair ook vaak gezegd van jongens, de opdracht waar we nu mee worden weggestuurd, dat is eigenlijk helemaal niet realistisch? Nou ja, laat ik twee voorbeelden noemen. We hebben een discussie gehad in Oeruzgan of het een opbouwmissie was of een vechtmissie was. Terwijl elke militair wist, als wij de poort gaan, dan gaan wij vechten. En het tweede was, zoals ik heb meegemaakt zelf in Afghanistan, is dat we niet mochten samenwerken met operatie Enduring Freedom. Ja. En volgens mij mede door een motie gesteund door de SP. Oei. Maar elke Nederlandse gewonde soldaat in Afghanistan is geëvacueerd met een helikopter van de Amerikanen waarop staat operatie Enduring Freedom. Dus je moet daar voortdurend je eigen weg zoeken. En daarom zeg ik ook, geef nou die militaire commandant een duidelijke opdracht, een reële opdracht. Mm. Geef hem tijd om het te fixen en geef hem vooral ook vrijheid van handelen, anders gaat het niet lukken. En militaire effecten, laat dat duidelijk zijn nooit bepalend. Militaire effecten zijn altijd ondersteunend aan civiele effecten. Het zijn niet militairen die bepalen of missie een succes is. Dat zijn altijd civiele effecten. Laat ik één ding voorop stellen. Ik heb ook door werkbezoeken aan Afghanistan, Irak, Mali, groot respect gekregen voor de militairen. Nederlandse militairen werken keihard en willen graag de taken uitvoeren die ze krijgen van de politiek. Dus het is volledig juist. De politiek is hoofdverantwoordelijke voor de inzet van zijn strijdkrachten, vanzelfsprekend. Zo hoort het ook te zijn. Maar de politiek heeft wel grote fouten gemaakt. Kijk naar de 20-jarige aanwezigheid in Afghanistan die tot een uitzichtloze oorlog heeft geleid en we zien nu de Taliban aan de macht. In Mali is eigenlijk een vergelijkbaar verhaal. Je ziet in de hele Sahara zie je staatsschepen. Troosteloze missies die eigenlijk mislukt zijn. Vergaand. Ja. Heel veel geld aan besteed. Dus echt anders gaan doen. Dit rapport kunnen wij goed gebruiken in de Tweede Kamer om de minister van Buitenlandse Zaken, wie dat ook mag zijn, te controleren. Ja. We hebben een oud-minister van Buitenlandse Zaken aan de lijn. Uri Rosenthal. Goedenavond, meneer Rosenthal. Goedenavond. U was onder andere betrokken bij missies in Afghanistan en Zuid-Soedan. Ja, u heeft mee kunnen luisteren met dit gesprek. Het moet echt anders, zeggen eigenlijk beide heren. Bent u het daarmee eens? Ik ben het daarmee eens. Ik vind het rapport dat is geschreven door de Club bij Buitenlandse Zaken, die onderzoeksclub, ja, vind ik een helder rapport. En ik vind ook dat de regeringsreactie die ik heb gezien richting Kamer, dat die dat ook onderschrijft en terecht. Ja, er is te veel politiek gestuurd en politiek gedacht, hoorde ik net eigenlijk door beide heren wel zeggen. We dachten dan dat we allerlei dingen konden bereiken die helemaal niet reëel waren. Heeft u zich daar ook aan bezondigd? Ik herinner mij dat bij de Kunduz-missie we uiteraard, en ik weet dat de heer Van Dijk daar onmiddellijk over gaat zeggen, maar Marten Kruijf misschien wat minder, gezien wat hij daarnet zei. Bij die Kunduz-missie speelden natuurlijk zaken die rechtstreeks betrekking hadden op de militaire aanwezigheid enzovoort enzovoort. Maar vooral ook speelde natuurlijk dat Nederland, en ik heb dat trouwens ook bij de, bijvoorbeeld heel sterk bij de missie gezien in Libië, dat Nederland toch zijn fair share, zijn proportionele aandeel moet leveren in inspanningen die door bondgenoten worden gedaan. Maar dat is toch een raar argument? Dan zegt u van ja, dat is eigenlijk een zinloze missie. Maar ja, we moeten ook, nou ja, we willen die zetel in de Veiligheidsraad en we moeten ons deelnemen en de Amerikanen willen het. Nee, ik zeg niet meteen dat het een zinloze missie daarmee is, maar dat je wel aan een aantal beperkingen ongetwijfeld onderhevig bent. En bij Kunduz was het simpelweg zo dat we te maken hadden met een gelegenheidscoalitie die dan missie naar Afghanistan wilde accepteren. Ja. En dat leverde dan onmiddellijk rariteiten op. GroenLinks wilde dat het vooral vanuit de EU werd aangestuurd. D66 had het over politiemissie die dan vooral defensief moest zijn. En ik herinner me ook nog, het was een laatste klap die we hadden wanneer je een duidelijkheid wil creëren, dat bijvoorbeeld de ChristenUnie, die ook in die gelegenheidscoalitie zat, vooral zich druk maakte over, dat was iets van religieuze werkers die ook mee moesten met de missie. Iedereen had zijn eigen wensje bij die missie, zegt u. Ja, maar wat is dan nu de les wat u betreft? Wat moeten we na dit rapport anders doen? Ik heb eigenlijk vooral een les die betrekking heeft op de zo gekoesterde en op zichzelf ook goede zogeheten 3D-benadering. Dat is dus defensie, diplomatie en development, ontwikkeling, samenwerking, goed met elkaar afwegen. Maar dat deden we al, toch? Mijn punt. Ja, maar mijn punt is dat, en dat is mijn ervaring geweest in die paar jaar dat ik minister ben geweest, en zeker in die tijd kwam defensie er natuurlijk heel bekijkt af. Dat is niet meer zo. Om de middelen ging. Dat gold voor diplomatie ook. En development, dat was altijd een veelvoud van middelen en mensen die konden worden ingezet. Ja. En kijk, mijn uitgangspunt voor al die missies is toch ook die welke nu worden genoemd, dat het fundament om iets te realiseren in zo'n land of regio is toch dat je vooral kijkt naar de defensiekant, ja, en precies, okay, ervoor zorgt dat het geweld wordt ingedampt. Ja. Meneer Van Dijk, en dat zegt die commissie ook. Ja, meneer Van Dijk, wordt u vrolijk van de lessen die meneer Rosenthal heeft getrokken? Nee, want de heer Rosenthal zegt eigenlijk, ja, je moet er met nog meer wapens, nog meer militairen en nog meer geweldsmogelijkheden naartoe gaan. Dan had het in Afghanistan was het anders geweest. Ik geloof dat niet, meneer Rosenthal. Ik denk dat ook president Joe Biden heeft gezegd na 20 jaar oorlog, we gaan dit niet meer zo doen. Wij kunnen geen democratie stichten in een land dat letterlijk en figuurlijk zo ver van ons af ligt. En Mali, idem dito natuurlijk. Het zijn veel te pretentieuze doelen. Ja, kijk ook eerst eens even naar de staat van je eigen democratie, zou ik zeggen. Gelukkig komen er verkiezingen. Ja, oké, de tijd is bijna op. Ik wil nog even naar meneer De Kruijf. Meneer De Kruijf, wat is uw belangrijkste les? Volgens mij moeten we heel duidelijk onderscheid maken tussen doelstellingen en als je die niet bereikt of dan een missie zinloos is. Voor mij is dat iets totaal anders. De tijd dat ik zat in Afghanistan hebben 1,5 miljoen vrouwen onderwijs gehad. Hebben heel Zuid-Afghanistan alle kinderen ingerend tegen polio. Hebben we verkiezingen gehouden waarbij mensen 24 uur stonden te wachten om te mogen stemmen. En hebben educatie opgezet voor jongens en meisjes daar. Dan kun je zeggen dat zijn lokale successen, maar voor mij is zingeving iets veel meer dan het bereiken van doelstellingen. Dat is iets heel anders. Oké, u zegt ook al is de Taliban nu weer aan de macht daar, dat wil niet zeggen dat die missie zinloos is geweest. Correct. Oké, okay. Goed. Nou, dit gesprek wordt ongetwijfeld vervolgd. Ik ga u alle drie hartelijk danken. Kamerlid voor de SP Jasper van Dijk, oud-commandant der landstrijdkrachten Marten Kruijf en oud-minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal. Zometeen Kunststof met Elisabeth van Nimwegen. Te gast is presentator en historicus Hans Goedkoop. In een nieuwe tv-serie volgt hij het spoor van zijn grootvader die vocht als generaal-majoor in de oorlog in Indonesië. 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Daarin de beslissende wedstrijd tussen PSV en Rangers FC om een plek in de Champions League. Ik wens u een fijne avond. Dag. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7:00.